na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 maja, minęła 10. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o interwencjach strażaków po wichurach i gwałtownych burzach, zmaganiach polskich siatkarzy w Lidze Narodów i o bohaterskim nauczycielu przyrody, dzięki któremu nie doszło do kolejnej masakry w amerykańskiej szkole. Po gwałtownych burzach, wichurach i silnych opadach strażacy musieli interweniować w całej Polsce ponad 400 razy. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Najwięcej szkód było w województwach mazowieckim, świętokrzyskim, pomorskim i podkarpackim, mówi rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak. W wyniku silnego wiatru w całej Polsce uszkodzonych zostało 38 budynków, w tym 17 budynków mieszkalnych. Nad częścią powiatu lipskiego w województwie mazowieckim przeszła lokalna trąba powietrzna, która spowodowała uszkodzenie dachów na 19 budynkach. Strażacy przede wszystkim wypompowywali wody z piwnic zalanych budynków. Strażacy przeprowadzili ponad 240 tego rodzaju interwencji, natomiast pozostałe interwencje związane były z usuwaniem powalonych i połamanych przez wiatr drzew, a także zabezpieczaniu uszkodzonych dachów. Na dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla południowej części kraju, województw śląskiego i małopolskiego. Drugi mecz w Lidze Narodów i drugie zwycięstwo biało-czerwonych. Polscy siatkarze pokonali Rosję 3-0. Grzegorz Łomacz podkreśla, że bardzo duże znaczenie miała dobra zagrywka. Rzuciliśmy Rosjan od siatki i mieli duże problemy z wyprowadzeniem pierwszej akcji i to był na pewno jeden z kluczy do wygrania tego spotkania. A chcieliśmy dobrze zagrać, wygraliśmy 3-0, no bardzo się cieszę, że aż tak się udało. Aleksander Śliwka dodaje, że rywale zagrali tak, jak Polacy się spodziewali. Myślę, że nie można się przyczepić za bardzo do naszej gry. Naprawdę wszystko funkcjonowało dobrze i zdusiliśmy w zarodku rosyjską drużynę. Oni grali tak jak byliśmy przygotowani na ten mecz. Grali wszystko, niczym nas nie zaskoczyli. Tak naprawdę nasza odprawa taktyczna zakładała wszystkich zagrania, także tutaj pod tym względem byliśmy świetnie przygotowani. Myślę, że to też był klucz do zwycięstwa. Ta wygrana na pewno bardzo wzmocni drużynę. Nie ma wątpliwości Artur Szalpuk. Nie, myślę, że na pewno będzie łatwiej wejść w ten mecz, no bo też można mówić o takim mniejszym zwycięstwie jakby w tym turnieju i gdy pokonamy Kanadę, to ten turniej wygramy, choć czegoś takiego nie ma, ale na pewno 3 zwycięstwa w jeden weekend Lidze Światowej to jest naprawdę fajny wynik i dobry początek do tego, by awansować do Final Six. Polscy siatkarze zagrają z Kanadą o 16:00, relacje w serwisach i naszym sportowym programie Trzecia Strona Medalu. Donald Trump pogratulował odwagi wykładowcy nauk przyrodniczych w jednej ze szkół pod Indianapolis. Amerykański prezydent nazwał go bohaterem i podkreślił, że uratował wielu młodych ludzi. 2 dni temu Jason Seaman obezwładnił ucznia, który w klasie otworzył ogień z broni, którą przyniósł ze sobą. W trakcie szamotaniny ranny został nauczyciel i jedna z uczennic. Wykładowca przyrody jest też trenerem szkolnego zespołu futbolu amerykańskiego. Torby z pamiątkami ze ślubu Meghan i Harry'ego osiągają zawrotne ceny na aukcjach internetowych. Na powitanie otrzymały je niemal 2,5 tysiąca zwykłych Brytyjczyków zaproszonych na uroczystość z całego kraju. Teraz część z nich odsprzedaje je z dużym zyskiem. Wielu z zaproszonych Brytyjczyków, słysząc to, słyszało już w głowie co innego. Torba z solidnego materiału, stylizowana litery H i M. Pod spodem wyszczególniona data i okazja. W środku program uroczystości, magnes na lodówkę, butelka wody z logiem zamku w Windsorze, czekoladowa moneta oraz puszka z ciastkami. Wartość? Według niektórych internautów tysiące funtów. Na aukcji jedna z toreb osiągnęła na przykład wartość 5 tysięcy. To niemal 2 razy więcej niż miesięczna pensja przeciętnego Brytyjczyka. Mało tego, jedna z aukcji była na tyle zacięta, że ostatecznie stanęło na 50 tysiącach funtów. A co na to Pałac Kensington? Odmawia komentarza. Z kolei CTSI, Brytyjski Instytut do Spraw Standardów w Handlu, stawia sprawę jasno. To prywatne transakcje. Jeżeli ktoś chce tyle zapłacić, nie można mu tego zakazać. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju będzie dziś ciepło, ale może przelotnie padać. Najwięcej chmur w centrum i na południu i tam przelotny deszcz. Lokalnie mogą pojawić się także burze, którym może towarzyszyć grad. Termometry pokażą w Trójmieście 21 stopni, w Warszawie 26, w Zielonej Górze 28. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tyle!

an awful thing. Have fun while you can. Fate's an awful thing. You can't tell what might happen. That's why I love to sing. Pogodnie, jak sądzę, rozpoczęliśmy te piosenki bez granic. Ta pieśń, ona ma, starutka tak, dobre 60, jak nie więcej lat, może i koło 70. T-Bone Shuffle skomponował tę melodię T-Bone Walker, jeden z najznakomitszych wykonawców elektrycznego bluesa z południa Stanów Zjednoczonych. No i ten utwór był przetwarzany przez dziesiątki, a może i setki następców. Ten następca, który przed chwilą wykonał T-Bone Shuffle, to Buzz Scaggs. Płyta dosyć starawa, bo prawie czy ponad 20-letnia, w końcu ubiegłego wieku wydana, zatytułowana Come on Home, na której Buzz Scaggs ukazał się fanom swoim przede wszystkim jako wytrawny wykonawca bluesa. No i wraca od czasu do czasu Buzz Scaggs do tych właśnie bluesowych korzeni, co zasygnalizował także pierwszym nagraniem z płyty, która ukaże się dokładnie za miesiąc, a może nie, przepraszam, za dwa miesiące, bo to będzie 27 lipca i to będzie długo oczekiwany nowy album Buzza Scaggsa zatytułowany Out of the Blues. No i tak sobie pomyślałem, że skoro tak rzadko, bo chyba tylko Marek Niedźwiecki przypomina stare nagrania Buzza Scaggsa z Lido Shuffle czy Lowdown na czele tych jeszcze z lat 70. No to sobie pomyślałem, że przypomnijmy go sobie dzisiaj tak podwójnie. Raz jako tego, który wnosi nową płytę i z niej nowy singiel. No a dwa, tego, który tak ładnie i beztrosko sobie gra na gitarze i śpiewa z niedalekiej przeszłości. No to dwa razy jeszcze Buzz Scaggs. Ta zapowiadana płyta i z niej pierwszy utwór, Rock and Stick. No a potem raz jeszcze wracam do tej płyty bluesowej z końca ubiegłego stulecia, z której to wybrałem nagranie zatytułowane Sick and Tired, Buzz Scaggs. I was born in the cane brakes, raised up in the lion's den. can shim, sham, shimmy. Shake your money, baby, all night long. You can shake, you can shim, sham, shimmy. telling you I mean what I say. Last time I'm telling you to stop that jive before you find yourself outside. Oh baby, what you gonna do? I'm sick and tired fooling around with you. Oh baby, what you gonna do? Oh baby, Buzz Scaggs wystąpił. Wracam jeszcze na chwilkę do tej jego zapowiadanej płyty, która za 2 miesiące się ukaże. Album Out of the Blues, żeby Państwa zachęcić do śledzenia, czy ona już jest, czy jeszcze nie, to rzucę takie oto ciekawostki, że on się otoczył taką super trzutką, powiedziałbym, bo ma aż 3 gitarzystów tam grających, Raya Parkera Juniora, Doyle Bramhall II i Charlie Sexton, czyli rzeczywiście zdecydowana czołówka współczesnych amerykańskich elektrycznych gitarzystów. Do tego też taka Dream Team sekcja rytmiczna, czyli Willie Weeks na basie i Jim Keltner jako perkusista, a jeszcze do tego jeden z najbardziej rozchwytywanych sesyjnych muzyków grających na instrumentach klawiszowych, Jim Cox. I to wszystko na nowym albumie Buzza Scaggsa zatytułowanym Out of the Blues. A teraz dla zachowania pewnych proporcji, jeśli chodzi o parytety, niech zabrzmi głos kobiecy. Backstreet Baby, to tytuł tej pieśni, a wykonawczyni Dana Fuchs, wokalistka, która no, była też u nas. Ja świetnie pamiętam jej występ na Suwałki Blues Festival, gdzie miałem możliwość nie tylko jej posłuchać, ale z nią porozmawiać. Bardzo sympatyczna osoba i cała taka przesiąknięta ideą swojego muzykowania. A osoba po przejściach i takich osobistych, zdrowotnych i związanych z uzależnieniami, także z odejściami najbliższych osób. Wydaje się, że to wszystko jakoś ma już za sobą i ta nowa płyta, z której pochodziła piosenka Backstreet Baby, a album nosi tytuł Love Lives On, świadczy o tym, że optymistycznie podchodzi Dana Fuchs do świata, do rzeczywistości. Może także pomogło jej w tej z całą pewnością kontakt z nowym życiem, które dała komuś niedawno. Dana Fuchs, raz jeszcze z płyty Love Lives On i to będzie powrót do klasyki, do przeszłości, czyli jej wersja Ring of Fire Johnny'ego Casha. Oh, it burns. A teraz zupełnie realny dowód na to, że poza brakiem głosu Wojciecha wszystko w piosenkach bez granic jest bezgranicznie takie samo. Sygnał. Ze Szpulowca Big Beatowca. Jak państwo wiedzą, ten sygnał zwiastuje obecność w studiu Michała Owczarka. Dzień dobry. No i ja bezgranicznie w ten sam sposób się przywitam, czyli serwus. Pan może tego nie wiedzieć, ale wszyscy słuchacze, którzy śledzą ze Szpulowca Big Beatowca, wiedzą, że to bez serwusa właściwie nie ma tego kącika. No wiem, już kiedyś o tym rozmawialiśmy. Ja starałem się panu odwzajemnić moim szponga szmaja, ale to się jakoś nie przyjęło. Chyba. Ale ja sobie to zapisałem. Tak? Tak, już wiem, co to wszystko znaczy. No dobrze, to kiedyś może poza anteną ustalimy, czy właściwie pan ustalił znaczenie tych haseł. I powinien pan zapytać, co dzisiaj? Zapytuję pana, panie Michale, co dzisiaj? Bo pan Wojtek zawsze tak robi. Nie wiem, czy pan by chciał tak jak pan Wojtek, czy zupełnie inaczej, oryginalnie? No, skoro panu to ułatwi może wejście w materię, to ja zapytuję ponownie. Co dzisiaj, panie Michale? Dzisiaj, proszę pana, bydgoski zespół Temperamenty. Podkreślam bydgoski, bo jeszcze w tym samym czasie zdaje się, że w Szczecinie taki zespół o takiej nazwie istniał, Temperamenty, a wie pan, tego kącika słuchają tacy zatwardziali bigbitowcy, oni sobie zapisują wszystkie te zespoły, wszystkie tytuły, skąd oni pochodzą, więc gwoli wyjaśnienia. W tym samym czasie, czyli mniej więcej. To jest połowa lat 60. Akurat to nagranie będzie pochodziło z 66 roku. Mam nadzieję, że pan się wzruszy. Czy ja wiem, ja się specjalnie takimi młodymi nagraniami nie wzruszam, wie pan. Mnie wzruszają te nagrania z lat 40., 50., to tak. To jest szum szelakowej płyty. Wtedy mam mokro pod oczami. To ja się będę wzruszał w takim razie za pana. Nie będzie z szelakowej, ani nawet z winylowej płyty, bo jak pan wie, w Szpulowcu Big Beatowca niepublikowane nagrania prezentujemy, bo sporo tego było w latach 60., bo jak pan wie, no właściwie wytwórni płytowych to u nas nie było, w związku z tym sporo rzeczy nagrywało się dla radia lub telewizji. Te rzeczy potem nie zostały wydane, więc no dlatego tak staramy się ocalić od zapomnienia. Zespół Temperamenty, o którym wspominałem, no jakoś tak w pewnym momencie chciałem bardzo gdzieś odnaleźć. Bo przeczytałem różne recenzje na jego temat. A wie pan, te recenzje z połowy lat 60. w polskiej prasie, to trzeba czasami między wierszami czytać. No i ja tak właśnie przeczytałem. Na przykład tutaj z Panoramy Śląskiej, nie wiem, czy pan pamięta taki tytuł. A Zygmunt Kiszakiewicz może to pisał? Nie, zupełnie kto inny. Z 66 roku czytam o zespole Temperamenty. Ten bydgoski zespół wydaje się grawitować ku najgorszej stronie big beatu, wrzaskliwemu hałasowi bez melodii. W każdej piosence dominuje ogłuszający werbel perkusji. I ja się, że tak powiem, bardzo przejąłem tą recenzją, bo bym chciał naprawdę usłyszeć wrzaskliwy polski bigbitowy zespół, który bez melodii gra, bo wie pan, ja już trochę jestem zmęczony tymi melodyjkami polskimi bigbitowymi, jak oni tam troszkę na ludową nutę, trochę na taką starą nutę te melodyjki wymyślają. Ja bym chciał taki rockowy zespół posłuchać. Taki, który by przyłożył. Tak jest. I gdzieś miałem, o, tutaj nawet mam oryginał, proszę pana, magazyn Jazz 66 roku również. Nie wiem, czy pan chce dotknąć, chce się pan wzruszyć, a nie. Nie, pan się dzisiaj nie wzrusza, to ja się. No, dotknąłem bez wzruszenia. Ale proszę potwierdzić, że oryginał. Tak, mam wszystkie numery kolejne miesięcznika Jazz w domu pod tapczanem, także a to... i śpię bez wzruszeń. To będę mówił do pana guru, bo ja mam tylko wybrane numery. Nie wiem, czy troszeczkę mnie pan nie obraził. Chyba nie, nie było to moją intencją. Guru, no dobrze. I w owym jazzie, który pan ma w tapczanie, ja czytam w 66 roku, po festiwalu muzyki nastolatków, z którego to festiwalu zresztą będzie to nagranie, recenzent magazynu Jazz napisał: na wyższą lokatę zasługiwał może zespół Temperamenty z Bydgoszczy, który zepsuł sobie opinię dziwacznym zachowaniem na gdańskich półfinałach. Więc proszę pana, jeszcze bardziej chciałem usłyszeć ten zespół, który był jakiś taki manieryczny, nie taki ugłaskany. I no naprawdę szukałem długo. Nawet byłem w rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy, gdzie teoretycznie powinien zespół Temperamenty się znajdować. Ale wie pan, nie jest zawsze tak, że tam, gdzie się spodziewamy jakiś zespół zastać, to on tam jest. I w końcu udało mi się trafić na ową archiwalną taśmę z Festiwalu Muzyki Nastolatków z 1966 roku, gdzie zespół Temperamenty występował. No i będziemy mieć za chwilkę próbkę tego wszystkiego. A zespół całkiem dobrze się, proszę pana, zapowiadał, bo a, był pod skrzydłami bydgoskiej fabryki akordeonów, proszę pana. Dobrze było mieć wtedy takiego bogatego sponsora. I ta fabryka, proszę pana, nawet nie kazała im na akordeonach grać na scenie na młodzieżowych imprezach, a załatwiła im nawet wzmacniacze Fendera. Ja nie wiem, czy był drugi taki zespół w Polsce w połowie lat 60., który grał na wzmacniaczach Fendera, proszę pana. A słychać będzie ów werbel, co tak się ma przebijać przez to wszystko? Wie pan, będzie ogólny hałas i nagranie jest koncertowe, więc jeśli chodzi o jakość techniczną, to przepraszam, ale wie pan, wartość historyczna, poznawcza, ogromna. Dobrze, no to może jednak się troszkę wzruszę, tak? Dobrze, się zastanowiłem to ma pan głębiej i już się naprężam, żeby mi te łzawianki zaczęły działać. Ma pan 3,5 minuty. Ja nawet niczego nie zapowiadam, bo mam od tego ludzi. Obecnie wszystkie zespoły występują na aparaturze właśnie zespołu Temperamenty z Bydgoszczy. Jest to świetna aparatura Fendera marki ze Stanów Zjednoczonych sprowadzona. Temperamenty już mamy na estradzie. Działa przy Radzie Zakładowej Bydgoskiej Fabryki Akordeonów. Najmłodszy uczestnik ma lat 18, najstarszy lat 20. Muzyka Andrzej Szeliga, słowa Janusz Pac-Pomarnacki. Tylko jeden dzień. Jeden dzień z moich dni. Recenzenci podnoszą argumenty hałasu czy tego grzmiącego werbla, a jakoś nikt nie zwrócił uwagi, że ci wokaliści z rzadka tylko trafiają we właściwą nutę. A to w rock'n'rollu, proszę pana, bardzo dobrze. To w bluesie i w country trzeba trafiać. To troszkę bym dyskutował z panem, ale chyba, nie ma pan czasu. Chyba nie mamy w tej chwili miejsca na to, bo w czasie przerwy pójdziemy do boku i ja panu to wszystko wytłumaczę. Siłowo. Dziękuję. Użyje pan mocnych argumentów. Tak. Dziękuję bardzo, panie Michale. Dziękuję, do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. I pozostajemy w zasadzie w podobnym czasie, jeśli chodzi o źródło tej muzyki, bo to będzie wersja bardzo współczesna, bo nagranie pochodzi z ubiegłego roku, ale pieśń sama powstała w połowie lat 60. I oryginał znalazł się na płycie John Mayer Blues Breakers with Eric Clapton. Nosi ten utwór tytuł Little Girl, a teraz po latach po swojemu zaprezentował to ludzkości Joe Bonamassa. Little Girl, Joe Bonamassa przypomniał stary, bo prawie 60-letni numer Johnego Mayera zatytułowany właśnie Mała Dziewczynka, który to utwór znalazł się na słynnej płycie John Mayall, Blues Breakers with Eric Clapton. No i oczywiście tam na gitarze grał Sir Eric. Joe Bonamassa, o czym wielokrotnie tu już z Wojtkiem mówiliśmy w Piosenkach Bez Granic, ma takie nagraniowe ADHD i nie ma miesiąca, żeby coś nowego, czy to firmowanego przez niego, czy też nagranie, w którym on towarzyszy komuś innemu, ukazywało się światu. Tym razem to jest duży zbiór, 14-nagraniowy, zatytułowany British Blues Explosion Live. To powrót Joe Bonamassy do starych nagrań jego mistrzów sprzed lat, brytyjskich gitarzystów Claptona, Jeffa Becka i Jimmy'ego Page'a. To jest taka prezentacja, umiem wszystko, mogę tak samo zagrać jak oni, a może nawet lepiej. Zastanawiam się nad sensownością takiego przedsięwzięcia. Być może no, chodzi trochę też o to, żeby wycisnąć łzy wspomnień wśród takich słuchaczy jak ja, którzy doświadczali na żywo bezpośrednio w latach 60. tego, co Clapton z Beckiem i Jimmy Page'em wyczyniali. Wśród tych nagrań 14 znalazło się także jedno, które jest własną kompozycją Joe Bonamassy, Black Winter Django, i to są wariacje Bonamassy na temat wyczynów Jimmy'ego Page'a z grupą Led Zeppelin. Thank you.